ตอนที่ได้ไปประเทศอิตาลีเมืองหนึ่งที่คนสนใจศิลปะจะขาดไม่ได้ก็คือเมืองฟลอเรนซ์เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะเมืองเล็กๆเดินแค่ชั่วโมงเดียวก็จะครอบคลุมใจกลางเมืองแล้วก็ได้เห็นได้พบสิ่งสำคัญสิ่งที่เป็นสถานที่สำคัญของเมืองนั้นได้ครบถ้วนซึ่งแต่ละแห่งก็เรียกว่ามีความงดงามทางศิลปะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมนี่นะจุดกำเนิดของวัฒนธรรมใหม่ของตะวันตกแล้วก่อนตะวันตกนี่มันเป็นยุคที่อยู่ในยุคกลางซึ่งศาสนานี่ศาสนาคริสต์นี่ได้ครอบงำทุกอย่างทั้งเรื่องศิลปะเรื่องปรัชญาเรื่องวรรณกรรมมาจนถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดเรียกว่าอารยธรรมวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมันก็เริ่มต้นที่เมืองนี้เริ่มต้นจากงานสถาปัตยกรรมเกิดจากงานศิลปะแล้วก็ตอนหลังก็ขยายไปถึงวิทยาศาสตร์นะคนสำคัญในยุคเรเนซองส์เปลี่ยนจากยุคกลางมาเป็นยุคเรเนซองส์หรือเรเนซองส์ก็เกิดใหม่คือพวกวัฒนธรรมโบราณกรีกโรมันก็กลับมาเกิดใหม่ในยุคนี้คนสำคัญก็อย่างเช่นไมเคิลแองเจโลว่าปาติเชลลี่หรือว่าดาวินชีหรือว่ากาลิเลโอพวกนี้เป็นคนดังระดับโลกก็ล้วนแต่เกิดที่ฟลอเรนซ์เป็นคนฟลอเรนซ์หรือไม่ก็มาโตที่ฟลอเรนซ์ก็ไม่น่าเชื่อว่าเมืองที่เล็กๆขนาด 50,000 คนอาจจะน้อยกว่าชัยภูมิจังหวัดน้อยกว่าตัวเมืองชัยภูมิแต่ว่ามีผลิตคนดังคนสำคัญระดับโลกมีเยอะมากไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือระดับยุโรปแต่ระดับโลกเลยก็เป็นเมืองที่น่าทึ่งคนที่สนใจศิลปะนี่ถ้าไปอิตาลีแล้วก็ต้องแวะที่ฟลอเรนซ์แล้วไปถึงฟลอเรนซ์แล้วเนี่ยที่หนึ่งที่ต้องไปก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะที่เป็นที่เก็บรักษางานสำคัญระดับโลกเอาไว้ก็คือรูปปั้นเดวิดนะของไมเคิลแองเจโลให้รูปปั้นนี้ก็คนก็ชื่นชมกันมากเป็นรูปปั้นที่สูงประมาณ5เมตรได้ประมาณ5เมตรได้ก็ต่ำกว่านั้นหน่อย4เมตรแล้วก็ปั้นเป็นรูปคนเป็นรูปชายหนุ่มที่กำลังมองไปข้างหน้า ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก็เห็นกล้ามเนื้อเห็นแม้กระทั่งเส้นเลือดตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นเลือดเห็นรอยยับรอยย่นของผิวหนังและกล้ามเนื้อแต่ส่วนไหนที่มันเนียนก็เนียนเนียนมากๆเลยส่วนไหนที่มีรอยยับรอยย่นก็ชัดเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาก็เห็นเหมือนกับมีชีวิตเลยที่น่าสะใจคือว่าเป็นรูปที่สลักจากหินอ่อนนะจากหินนะแต่ว่ามันเหมือนมีชีวิตมากแล้วก็สวยงามรูปร่างก็ตามอุดมคติของคนสมัยโบราณแล้วใครที่ไปฟลอเรนซ์ก็ต้องไปดูนะแล้วก็อดทึ่งไม่ได้นี่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือประวัติความเป็นมาเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันไอ้แท่งหินอ่อนที่เขาสลักเป็นรูปเดวิดนี่มันถูกทิ้งเอาไว้คือทีแรกก็มีคนอยากจะสลักหินอ่อนก็อุตส่าห์ไปขนมาจากที่ไกลๆขนมาถึงพอแกะสลักไปได้นิดหน่อยก็เลิกบอกไม่ไหวแล้วมันใหญ่ไปคนที่หนึ่งเลิกไปคนที่สองมาสลักต่อก็ทำต่อไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นแท่งที่เรียกว่าถูกสกัดถูกจะเรียกว่าถูกทำลายไปก็มากแล้วมันไม่ใช่เป็นแท่งที่จะใช้งานอะไรต่อไปได้เพราะว่าผ่านมือมาสองคนแล้วมันก็ตะปุ่มตะปำแหว่งไปก็ไม่มีใครสนใจเพราะทำไม่ไหวแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเสียรูปไปแล้วเสียโฉมไปแล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่ต่างจากขยะแต่เป็นขยะก้อนใหญ่เลยทิ้งไว้ประมาณ30 ปีได้มั้ง40 ปีตอนหลังก็มีคนเรียกกรรมการเมืองเขาก็อยากจะให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ลองสลักใหม่สักทีสิก็เลยให้ไมเคิลแองเจโลมาสลักมาทำงานตอนนั้นยังหนุ่มอยู่30ไม่ก็กำลังมีชื่อจากงานชิ้นก่อนๆก็เคยสลักรูปพระเยซูกำลังสิ้นพระชนอยู่ในมือของพระแม่มารีก็ทำได้สวยแต่นั่นมันรูปปั้นรูปเล็กๆแล้วก็เป็นรูปเป็นแกะสลักจากหินอ่อนที่เขาเลือกมากับมือแต่นี่มาเจอหินอ่อนซึ่งเขาไม่ได้เลือกแล้วมันก็ไม่มีใครจะเอาแล้วด้วยทิ้งไปแล้วแต่เขาก็เอานะเขากล้าแล้วเขาก็ใช้เวลาถึง18 เดือนอยู่กับไอ้หินอ่อนแท่งนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะออกมาได้สวยนะเพราะว่าวัตถุดิบนี่มันแย่เต็มทีแต่ปรากฏว่าพอออกมานี่คนก็ทึ่งมากว่าโอ้มันทำได้ยังไงนะมันสุดยอดเป็นผลงานขั้นเทพเลยคือมันไม่เคยมีใครทำได้อย่างนี้มาก่อนขนาดเรียกว่าต้นกำเนิดหรือว่าครูนะพวกชาวกรีกโรมันซึ่งเป็นครูเรื่องการแกะสลักหินอ่อนนี่ก็ยังไม่มีใครทำได้เท่าถ้าในแง่ของคุณภาพและปริมาณ ในแง่ปริมาณหมายถึงว่ามันขนาดใหญ่มากนะขนาด3คนต่อกัน3คนความสูงขนาดต่อกัน3คนแล้วก็ทำได้สวยแล้วก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมาเรียกว่าน่าทึ่งมากเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียรสูงเพราะว่าเพราะว่าหินอ่อนมันใหญ่มากเราก็ต้องใช้ความสามารถใช้จินตนาการใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคกล้ามเนื้อต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อคนเราจริงๆอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้ดีถ้าไม่มีทิฏฐิมีทิฏฐิบ้างแต่ว่าน้อยแล้วก็ที่มันน่าสะใจคือว่าไอ้ที่ผลงานที่สวยงามนี่มันมาจากวัตถุดิบที่แทบจะเป็นขยะไปแล้วหน้าวัตถุดิบที่มันคนก็ทิ้งแล้วมันตะปุ่มตะป่ำเสียลูกไม่มีใครเอาแต่เขากลับทำให้เป็นผลงานชิ้นเลิศได้อันนี้มันก็เป็นแง่คิดนะว่างานที่ดีผลงานที่ดีมันไม่จำเป็นต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีก็ได้วัตถุดิบที่ย่ำแย่มันก็สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นมาได้ก็เหมือนกับการทำครัวนะทำครัวนี่มันไม่จำเป็นว่าต้องมีวัตถุดิบที่เพียบพร้อมหรือว่าต้องมีของดีบางทีวัตถุดิบไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็ทำให้เป็นอาหารอร่อยได้มันอยู่ที่ฝีมือและความพยายามอย่างพวกอาหารหลายอย่างนี่มันก็วัตถุดิบอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ความตั้งใจใช้ความเพียรมันก็กลายเป็นของอร่อยขึ้นมามันก็เหมือนชีวิตคนเรานะบางทีคนบางคนเกิดมาก็พิการเกิดมาตาบอดเกิดมาหูหนวกหรือว่ายากจนอันนี้เรียกว่าเกิดมาเรียกว่าต้นทุนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียเปรียบคนอื่นเขาร่างกายพิการหน้าตาอัปลักษณ์ยากจนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะลงเอยย่ำแย่เราก็สามารถจะเจ้าตัวก็สามารถจะสร้างสรรค์ชีวิตให้มันกลายเป็นชีวิตที่เลิศที่ประเสริฐได้ไม่ใช่ว่าชีวิตจะเจริญประสบความสำเร็จนี่ต้องมีพื้นที่ดีต้องมีภูมิหลังที่ดีมันไม่จำเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่ามืดมาสว่างไปนะมืดมาสว่างไปไม่ใช่ว่าต้นดีปลายมันถึงจะดีได้บางทีต้นมันแย่หรือว่าได้ต้นทุนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถจะทำให้มันกลายเป็นดีขึ้นมาได้มันก็เหมือนกับนักคนที่เล่นไพ่เก่งๆก็บอกว่าเนี่ยบางทีไพ่มันได้มาไม่ดีเลยจั่วไพ่มาได้ไม่ดีเลยแต่ว่าสามารถจะเล่นชนะคนอื่นในวงได้นะไม่ใช่ว่าคนที่เล่นไพ่ชนะมันจะได้ไพ่ดีเสมอไปบางทีได้ไพ่ไม่ดีแต่ว่าฝีมือก็ทำให้สามารถจะชนะได้ให้คนส่วนใหญ่นี่เวลาทำงานนี่มักจะเลือกว่ามักจะมีข้อมักจะมีเงื่อนไขว่าโอ้ยฉันต้องมีวัตถุดิบที่ดี ฉันต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้ต้องมีทีมงานที่ดีต้องมีเงินมีสถานที่ที่เหมาะนั้นก็เรียกร้องเยอะแต่ว่าทำไปผลงานมาไม่ได้เรื่องก็มีแต่คนที่เขาไม่ค่อยมีอะไรเลยติดขัดไปหมดแต่ว่าเขามีความตั้งใจมีความเพียรเขาก็สามารถจะทำให้มันมีผลงานที่ประเสริฐที่เยี่ยมได้คนเรานี่จะว่าไปทุกคนก็แต่ละคนก็ล้วนแต่เกิดมาจากกิเลสเกิดมาก็มีอวิชชามีกิเลสกันทั้งนั้นแต่ว่าถ้าพัฒนาตนให้ดีก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมาได้นะกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเหนือกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งปวงก็ได้นะในสายพุทธในประวัติของพระสาวกนี่ก็มีคนหลายแบบบางคนก็มีประวัติความเป็นมาหรือว่าพื้นเพที่ย่ำแย่มีทั้งคนที่โง่มากๆอย่างพระจุลปันโทหรือคนที่มีประวัติด่างพร้อยอย่างพระองคุลิมานหรือว่าคนที่ยากจนนะเป็นวันิพกเป็นทาสอย่างพระอุบาลีบางท่านก็ไม่ปรากฏชื่อเสียงนะก็เป็นแต่เล่าเรื่องไว้ในอัตถกถาญาติจกเห็นใจแต่ว่าก็สามารถพัฒนาตนจนทั้งกายเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์อย่างพระพุทธเจ้ามีได้รับการร่ำเรียนวิชา18สาขามีปราสาท3ฤดูนะถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงจะตรัสรู้ได้แม้ว่าเกิดมาเรียกว่าต้นทุนต่ำย่ำแย่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือถึงแม้จะไม่บรรลุธรรมเอาแค่ว่าเป็นความสำเร็จแบบโลกมีความสุขมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนมีอาการ32ครบนะมีวิชาความรู้มีพ่อแม่มีครอบครัวดีบางคนพิการมีแต่หัวมีไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาก็ยังสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันอยู่ที่อย่างกรณีของแองเจโลเนี่ยมันชี้เห็นว่าเนี่ยต้นทุนแย่แต่ว่าสร้างผลสุดท้ายออกมาดีก็ได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตคนเราแต่ละคนแม้ว่าต้นทุนมันจะดีติดลบนะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดผลงานหรือว่าชีวิตที่ดีได้เพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยทุกคนก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อย่างหินอ่อนที่มันเขาทิ้งแล้วเนี่ยเป็นขยะแล้วมันก็เรียกว่ามีศักยภาพอยู่ที่ว่าจะมีสายตามองเห็นหรือเปล่าอย่างแองเจโลเนี่ยเขามองก้อนหินอ่อนเนี่ยไม่ว่า ก้อนไหนก็ตามก็จะเห็นภาพเห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นอะไรต่ออะไรซ่อนอยู่ในนั้นแหละเขาเคยเล่าว่าเวลาเขาแกะสลักเนี่ยก็ไม่ต้องจินตนาการอะไรเขาเห็นภาพอยู่ในหินอ่อนแล้วหน้าที่ก็คือว่าสลักส่วนเกินออกไปสลักเอาส่วนเกินออกไปให้การที่สร้างสรรค์ผลงานมาดีนี่บางทีมันไม่ได้อะไรมากเลยนะก็เพียงแต่ว่าเอาส่วนเกินออกไปพอส่วนเกินออกไปมันก็กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ก็ไม่ต่างจากคนเรานะคนเราก็มีไม่ว่าใครก็ตามก็มีความสามารถที่จะเป็นคนดีคนเก่งหรือว่าบุคคลที่ประเสริฐได้สิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาส่วนเกินออกไปหมายถึงว่าจิตใจในแต่ละคนก็มีสติปัญญาอยู่แล้วมีความดีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมาเพราะว่ามันมีส่วนเกินพอกพูนเยอะหรือว่าครอบคลุมสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเอาส่วนเกินออกเพื่อให้ความดีความเก่งความสามารถมันแสดงตัวออกมาที่แบบนี้นี่มันเป็นการมองคนละมุมกับบางคนที่บอกว่ามันต้องเติมต้องต่อต้องเสริมเข้าไปคนจะฉลาดได้ก็ต้องปลูกความฉลาดลงไปต้องให้ความรู้ให้อะไรต่ออะไรลงเข้าไปหรือว่าให้ความดีบ่มเพาะความดีเข้าไปเรียกว่าต้องปรุงต้องแต่งต้องต่อต้องเติมต้องเสริมถึงจะได้เป็นคนดีถึงจะมีความสามารถไอ้คิดแบบนี้มันยากกว่านะเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อไม่รู้จะเอาอะไรมาเติมฉันไม่มีอะไรเลยนี่นะแต่ว่าไอ้จิตไมเคิลเจโรนนี่เขามองอีกแบบนึงเขามองว่าของดีมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีส่วนเกินมาพ่อก็เอาส่วนเกินออกไปมองในแง่แบบพุทธมันก็เป็นอย่างนั้นนะคนเราก็มีพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แสดงออกเพราะว่ากิเลสวิชามันครอบคลุมเมื่อที่พระเจ้าตรัสว่าจิตนั้นประพัดสอนแต่ว่าที่เศร้าหมองเพราะกิเลสมันจรมาก็เหมือนกับดวงอาทิตย์มันสว่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีฟ้ามืดไม่ใช่เพราะว่าดวงอาทิตย์มันมืดนะแต่เป็นเพราะว่ามีเมฆมาบังดวงอาทิตย์ก็สว่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำคือว่าก็รอให้เมฆมันเคลื่อนออกไปหรือไม่ก็ช่วยให้มันเคลื่อนออกไปไวๆคนเราก็มีศักยภาพที่จะตัดสรู้ที่จะรู้ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากิเลสวิชามันครอบคลุมพ่อคุ้มเอาไว้สิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาถอนแกะดึงออกมานะการปฏิบัติธรรมก็คือการเอาส่วนเกินเหล่านี้ออกไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรเข้าไปเพิ่มขึ้นนะการปลูกสติในแง่หนึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการที่เอาสติมาเพิ่มเข้าไปแต่หมายถึงการเอาความหลงความไม่รู้ตัวออกไปสติมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันทำงานไม่ได้เพราะว่ามันมีความสิ่งพอกพูนอย่างนั้นเอาไว้เมื่อคนจำนวนเดียวกันคนก็ฉลาดอยู่แล้วมีสติปัญญาอยู่แล้วนะแต่ว่า ไอ้ความโง่หรือความอวิชชานี่มันพอกพูนก็ต้องเอาออกเอาความเห็นแก่ตัวออกไปเอากิเลสออกไปเอาวิชาไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นผลงานที่ยอดแล้วเราแต่ละคนก็สามารถที่สลักสลาชีวิตของเราจากของเดิมที่ย่ำแย่ให้กลายเป็นของใหม่ที่ประเสริฐงดงามได้ไม่ต้องรอให้ใครมาสลักสลาเราต้องสลักสลาชีวิตของเราเองใหม่ๆก็อาศัยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ช่วยสลักสลาให้เดิมทีเราจะไม่ตายแท่งหินอ่อนที่มันเป็นขยะไปแล้วไม่มีใครเอาแล้วแต่ว่าถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีเข้ามาช่วยแกะสลักให้แต่สุดท้ายเราก็ต้องสลักของเราเองด้วยไม่มีใครจะมาทำให้เราได้ไปตลอดแต่ละคนก็ต้องสลักสลาชีวิตของตนรวมทั้งจิตใจด้วยให้ออกมางามอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้เราต้นทุนของเรามันไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสิ่งสำคัญอยู่ที่การความเพียรความตั้งใจไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเพียงแต่ว่าสละเอาของส่วนเกินสละไปพี่สังเกตได้เรื่องการพัฒนาตนเนี่ยทางพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการให้ทานการให้ทานคือการสละไปสละส่วนเกินเริ่มต้นสละส่วนเกินที่เป็นวัตถุก่อนต่อไปก็สละส่วนเกินที่มันเป็นนามธรรมเช่นความโกรธก็เป็นอภัยทานต่อไปก็สละความเห็นแก่ตัวโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นต่อไปก็สละอวิชชาด้วยการภาวนาทำสมาธิภาวนาให้ม่านที่มันบังตามันหายไปก็จะเห็นความจริงความจริงมันแสดงตัวอยู่แล้วแต่ว่าม่านบังตาทิฏฐิอวิชชาเช่นทำให้เราไม่เห็นไตรลักษณ์พอม่านบางตาไปก็เริ่มเห็นแล้วมันเป็นอนิจจังนะต่อไปก็เห็นมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้ว่าคนเราการพัฒนาคนเรานี่มันไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มก็ได้สิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาของที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นส่วนเกินเนี่ยสลัดหรือว่าสละออกไปถ้าไปหามานี่มันอาจจะเป็นเรื่องยากไม่รู้จะไปหามาจากไหนไม่มีกำลังแต่ว่าถ้าเอาของเดิมออกไปนี่มันทำได้ง่ายกว่าอยู่ที่ว่าจะยอมที่จะสละออกไปหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็เหนียวแน่นมากบางทีก็หวงก็แหนเอาไว้งั้นคนเรานี่ต้องเป็นผู้ต้องรู้จักสละชีวิตของเราสละสละจิตใจของเราให้มันงดงามเพราะว่ามันมีความงดงามมันอยู่แล้วนะ แต่ว่ามันถูกพ่อเคาะห่อหุ้มเอาไว้ต้องรู้จักแกะออกไปบางคนแกะได้สวยบางคนแกะได้ละเอียดละออมันก็สวยงามบางคนแกะได้ไม่ละเอียดละออมันก็ยังมีส่วนเกินพอกอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝีมือนะเรื่องของฝีมือแล้วก็ความเพียรด้วยอ่ะชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ